سرکار دل میں اپنی محبت اتار دو، سرکار دل میں اپنی محبت اتار دو، سرکار دل میں اپنی محبت اتار دو، سیرت میں اپنی ڈھال کے مجھ کو سوار دو، سیرت میں اپنی ڈھال کے مجھ کو سوار دو، سیری کبھی نہ ہوگی تیری دید سے مجھے، سیری کبھی نہ ہوگی تیری دید سے مجھے، ہو دولت دیدار تو پھر بار بار دو، دولت دیدار تو پھر بار بار دو، دست کرم تو سائلوں ان کا دراز ہے، دست سائلوں ان کا دراز ہے، کیا دیکھتے ہو جھولیاں اپنی پسار دو، کیا دیکھتے ہو جھولیاں اپنی پسار دو، آنسو بہیں تو صرف بہیں تیری یاد میں، آنسو بہیں تو صرف بہیں تیری یاد میں، ہاتھوں میں اپنے عشق کے اشکوں کا ہار دو، ہاتھوں میں اپنے عشق کے اشکوں کا ہار دو، لتڑا ہوا ہے دل میرا گردے گناہ سے، لتڑا ہوا ہے دل میرا گردے گناہ سے، ابرے کرم برسا کے اسے بھی نکھار دو، ابرے کرم برسا کے اسے بھی نکھار دو، سرکار دل میں اپنی محبت اتار دو، تازہ رہے امید کی کھیتی صدا میری، تازہ صدا میری، جانے بہار اس کو کچھ ایسی بہار دو، جانے بہار اس کو کچھ ایسی بہار دو، لا ریب تیری جان بھی فانی ہے اے ریاض، لا ریب تیری جان بھی فانی ہے اے ریاض، بہتر ہے اس کو نام نبی پر نثار دو، بہتر ہے اس کو نام نبی پر نثار دو، سرکار دل میں اپنی محبت اتار دو، سیرت میں اپنی ڈھال کے مجھ کو سوار دو، سیرت میں اپنی ڈھال کے مجھ کو سوار دو۔